si on a fait un mai, mais ma peine en passe, maman. Pauni yanta loe panga nazali. Na konyo kwa makata konyo so yuka. Kulingoto kutana kinanzela, bale kinzela bale kaki. Mi pepa moki lele kakinga na yona matuyu. Tuye baki teso kiyama la moto yama be. Banze tetele maki pembeni na matiti na yangu. Ike la muya natyo yango baby lo bakate. Na sala ki premier panama. Na yebi sakia. Mwa di lo bako yo ebo mama kinga. Ose ya mote mara mama. Ose ya mote mara mama. Atandi manakina maso. Meli pa meliso. Olomba kinama. Osalina ya presse, oya kiko salama kose ya mama mboja tindakia, ati kalinandako. Ato ni mana kina maso, melipa meliso, moloba kina ma, osalina ya presse, oya kiko salama kose ya mama mboja tindakia, ati kalinandako. Meliso, ngalise langa bolingo koyo, loko la moya midiye. Lo nene Afrika ke kongala melimba, melizo melimba melimba, mamburu mamburu manzenze. Ye melimba, ye melizo, ye melimba, ye melizo. Munganga melimbango. Shiro meli mbango, ye meli soyo. Ngambe meli mbango, ye meli soyo. Ye minzo miu, ye meli soyo. Ye mi ba, monoko ba, ba. Ye meli soyo. Ina yemba bepe ya munwe, na yemba konsolase ya motema, na yemba ime, liba boyoka. Abandoko, abandoko, na buma mutima nanga yoko. Asala kokonyo shina Melimba melizo melimba Melizo yo Mamburu mamburu mamburu manzenza Melizo yo Cesar lo baba melimba roche Melizo yo Fresh nemba bote yo kangu Melizo yo Ye ye ye ye ye ye Melizo yo Franco yo kambale mama Melizo yo Azoranga, Azoranga, la la la. Amen, so ye. Shipe, chamala, mono, walkeway, ye.